إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله الله سبحانه وتعالى ametuelekeza katika umuhimu wa kutekeleza amali njema katika huu ulimwengu uzito wake na faida yake na siku atakapoondoka mwanadamu katika huu ulimwengu ndipo atakapofahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yalikuwa ni haki na siku atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pia atakumbuka lakini kukumbuka kwake hakutamfaa chochote na watu waovu waliadhu billah watakapoingizwa katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala watatamani lau kama wangeweza kurudi katika huu ulimwengu ili kufanya amali njema lakini wakati utakuwa umepita Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia ili mwanadamu aishi maisha mazuri katika ulimwengu na kusema man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min yoyote atakayefanya amali njema awe ni mume au mke kwa sharti yeye ni mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah subhanahu wa ta'ala atoa ahadi kuwa atampa maisha mazuri katika huu ulimwengu maisha ya kuridhia kile alichomgawia Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na utulivu wa moyo maisha yake mpaka atakapoondoka katika huu ulimwengu man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba na hii aya tuonyesha uzito wa amali njema na Allah subhanahu wa ta'ala amzungumzia huyu mwanadamu atakapofikiwa na mauti ikiwa wakati wake katika huu ulimwengu aliupoteza bure bure sikiza yale atakayokuwa akiyasema hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt yatakapomfikia mmoja wao mauti hiki ndicho kitakachokuwa kilio chake ataomba Allah subhanahu wa ta'ala lau kama atamrejesha katika huu ulimwengu kwa nini la'alli a'malu salihan fima tarakt huenda nikafanya amali njema amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amregeshe katika huu ulimwengu ili akafanya amali njema, lakini wakati ushakwisha. وفي عرصات القيامة يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سيكو يا قيامة وتكبف فليوة وتموان بالله سبحانه وتعالى لو كما ترجيه كتكهو لمنغو كونيني فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Tushakuwa na yaqini, tumeona na kusikia kuwa ni ya kweli yale uliyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati utakuwa umeshapita. Lau kama wangelifanya amali njema katika huu ulimwengu. Na ndani ya moto wa jahannam, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. جهتكوا بعمر نيني لو كمن وككمبوك مجكمبوك كل ولمنغوني لكني عمر ملبوا مكوشزين كفتاز وكتوان. ساسا مموامب الله سبحانه وتعالى أورقش ولمنغوني كونين ومموامب: نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أيزات هذه zatuonyesha uzito wa huyu mwanadamu kujiandaa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha katika amali njema. Walakin kunna na'lamu wala na'malu, ni mangapi ambayo tuyajua lakini hatuyatendei kazi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. كنا نعلم ولا نعمل. صوت تجوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين متوم صلى الله عليه وسلم سيما: كلمتان خفيفتان على اللسان، maneno mawili khafifu sahali kuyatamka katika ulimi. Thaqilatani fil mizan, lakini ni mazito katika mizani ya amal siku ya kiyama. Habibatani ila rahman, tena yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Lakini ni wangapi ambao wafahamu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam wakao wataweka wakati wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri kama hii aliyotufundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. An Aisha radhiyallahu anha qalat ma min qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: ma min sa'atin tamurru bi ibn Adam lam yadhkur Allah ta'ala fiha illa kanat alayhi hasrah yawm al-qiyamah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema hakuna wakati wowote unaompita huyu mwanadamu kisha asimtaje Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati kama ule isipokuwa atajuta siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule wakati uliopita bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ibada ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni sahali sana, ni sahali na itakuwa ni majuto kwa yoyote ambaye utapita wakati wake bure bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyata wa salama. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، كنا نعلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن لم نعمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه الإمام مسلم. tulikuwa twajua kwa yeyote mwenye kuifuata njia ya kutafuta ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia yeye njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, lau kama mmoja wetu wajua kuwa njia fulani akiifuata, yale maslahi yake ya kidunia anayoyatafuta yatakuwa ni sahali kwake yeye kuyafuata, asingewacha ile njia bali angeifuata hapo hapo kwa haraka sana. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala umsahilishia huyu mtu njia ya kuelekea peponi ikiwa ataifuata njia ya kuitafuta ilmu. La nahnu ittaba'na hadha as-sabil wa la tarakna man ittaba'ahu an yattabi'ahu. La sisi hatukuifuata hiyo njia, na wale wanaoifuata hiyo njia pia hatutaki kuwawacha waifuate njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika wazazi leo watoto wao wanapoitafuta ilmu ya kisheria huwaona ni upuzi kile wanachokifanya? La, yeye hakuifuata njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mtoto wake hataki kumwacha apoteze muda wake kwa jambo ambalo aliona halina faida katika macho yake. Kuna na'lam wala na'mal. Ni mangapi ambayo tulikuwa tuyajua lakini hatuyafati? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. تزام فضل الله سبحانه وتعالى أليويك كوالة ونوكوان كسوال جماعة وسبوين جيان. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. Allah subhanahu wa ta'ala amuandalia karamu katika pepo yake itakayompumbeza macho yake huyu anayekwenda kusali sala pamoja na jamaa. Kullama ghada au rah. Wallahi, ni wangapi katika watu wako tayari kuvunja heshima zao kwa ajili ya kuingia karamu hata hakualikwa katika karamu kama ile. Lakini karamu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye havunji ahadi yake, akuahidi kuwa ukija kusali katika sala ya jamaa amekuandalia katika pepo yake karamu. Tizama nani anayeandaa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alimna fama amilna, tumejua mengi lakini hatukuyatendea kazi. Ni mangapi tunayoyajua lakini hatuyafuati katika aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alimna anna as-sa'ata haqq lakin madha a'dadna lis-sa'ati. Sote twajua kuwa kiyama ni haki, lakini tumeandaa nini kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta idha ja'athum as-sa'atu baghta قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وكو كوني غفلة مبكى قيامك كوجلية تهماك هيك قيامك مسماما. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وتجد سكوهيو خسارة اليوجه kwa upungufu walioifanya kutojiandaa kwa ajili ya siku nzito kama ile. Wahum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala saa ma yazirun. Ibadallah, kam min al-ashya na'lamuha la na'malu biha. Ni mangapi katika mambo, na mengine ni sahali twayajua lakini hatuyatendei kazi. Isije ikafikia wakati tutaomba kurejea katika hii dunia ili tudiriki na kuyafanya ya kheri aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ule wakati uwe umeshakwisha. Allah, Allah, ibadallah, tujaribu kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wametuamrisha kukifanya, kukitekeleza, hasa katika amali ambazo ni nyepesi kama kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kam min al-awqat tuhdar. Ni ngapi katika nyakati tuzipoteza kwa kunyamaza kimya?